الحمد آپس غضبناک ہو کے رہن دے اور حضور دے یار جڑے سن اور میرے صحابہ سابقہ مسلمان جڑے سن وہ آپس دے اندر مہربان ہو کے رہن دے یعنی گویا انہاں دی اے صفت شدہ و علی الکفار رحماء بینہم وہ آپس مہربان ہوں دے تساں آپس مہربان دی بجائے آپس ایک دوجہ نال جناب دشمنی رکھی بیر پائی بیٹھے تو آڈے اندر تے من مارن والی گل ہی نہیں آ سکتی تساں تے دنیا دے طالب ہو کے ایک دوجے نو دکھ پہنچان دی کوشش کر رہے ہو اور انہاں دی کوشش ہوندی سی مینو دکھ پہنچ جائے اگلے بھرا نو سکھ پہنچ جائے تو پھر تہانوں کی نسبت ہے انہاں لوکاں دے نال اللہ تعالی نے ایمان والیاں دی صفت بیان فرمائی ہے اذلتن علی المؤمنین فرمایا وہ مومناں دے اگے نیاز مند ہوندے نے مومن مومن دی خدمت کردا ہے مومن مومن دا نیاز مند ہوندا ہے عاجزی ورتدا ہے او دے نال او سگے آکردا نہیں عزتن علی الکافرین مومن آکردا ہے تے کافر اگے آکردا ہے مومن دی شان ہے یاد رکھنا دو صفتاں مومن وچ ضرور ہوندیاں نے کافراں اگے آکڑدا ہے اور مومن اگے جھکدا ہے پاوے جنہ مرضی وڈی شان والا بندہ ہوے بادشاہ وقت وی ہوے جدوں مومن ہوے گا تے وہ آپ تو جنہ نیویں تو نیواں بندہ وی آ جائے گا او دے اگے وی نیاز مندی ورتے گا کیوں اس واسطے کہ او مومن اگے جڑی نیاز مندی پیا ورتدا ہے او حقیقت وچ مومن اگے نہیں حقیقت وچ مومن دے پیدا کرن والے خدا دے اگے وی کیونکہ خدا تے فرماوندا ہے چوک کے رہو میرے ایمان والیاں نو جنہاں نسبت اور مومن جڑا ہے اذلتن علی المؤمنین ہاں جی کافراں اگے آکڑیا رہندا ہے اور مومن اگے نیاز مند رہندا ہے ہاں جی کافراں دے نال شیطاناں دے نال تکبر کرنا عبادت بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے ہر تھان تے اتے نیما نہیں رہنا چاہیے کسے جگہ تے آکڑنا چاہیے کسے تھان تے نیما رہنا چاہیے ہاں ہر تھان چکن والی نہیں ہوتی تے نہ ہر تھان آکڑن والی ہوتی ہے جی جیڑی تھان آکڑن والی ہے وہ کیڑی ہے جدو باطل مقابلے دے اندر ہوئے پھر فولاد ہے مومن پھر لویا بن جاؤ پھر آکڑ جاؤ جنہ آکڑ سکتے جی تے جدو سامنے حق آ جائے پھر موم بن جاؤ پھر انج بن جاؤ جی کیڑی ہوندی جدو باطل سامنے آوے ہاتھی بن کے وکھا دیو شیر بن کے وکھا دیو جدو حق سامنے آ جائے پھر چیوٹی بن جاؤ جنہ حق اگے چکو گے مولا انہ تانوں بلندی عطا فرماوے گا اور جنہ کافراں اگے باطل اگے آکڑو گے مولا تانوں انی شان عطا فرمائے گا صحابہ کرام دے اندر دوویں صفتاں سن کافراں اگے آکڑ کے رہندے سن بلکہ کافراں دے مقابلے وچ آونا تے صحابہ کرام نے رجز پڑھنا رجز آخدے نے ہاں جی اپنے تکبر تے غرور بھرے لفظاں دے نال دشمن دے سامنے شیر پڑھنا گل کرنی دعویٰ کرنا کہ میں انج کر دیاں گا تو میں نہیں جاننا میں کی شے وا اس طرح دے شیر پڑھدے ہوندے سن صحابہ نو رجز آکھیا جاندا ہے تین نہیں پتا حضرت مولا علی جدوں مرحب دے مقابلے وچ آئے نے آپ نے فرمایا تین نہیں پتا میں چاڑیاں دا شیر ہاں میں چیر کے رکھ دینا وا معلوم ہویا کافراں دے اگے آکڑ کے رہنا اے سنت صحابہ ہے اور عبادت خداوندی عبادت خدا ہے متکبر دا تکبر توڑو بےمان جڑا شیطان بندا ہے او دی شیطانی توڑو یہ اللہ نو پسند ہے مگر آپس دے اندر مہربان ہو جاؤ ہے وہی مولا علی مشکل کشا حضرت بلال حبشی دے اگے انج بیٹھ دے کھلوندے سن جویں کوئی غلام ہوندا ہے اور حضرت بلال انہاں اگے انج بیٹھے سن جویں کوئی نوکر تے غلام ہوندا ہے اور کافراں اگے وہ سخت بن جاندے سن اسے واسطے اقبال فرماؤندے نے او تہانوں تے میں آکھے ویکھیا الٹا تسی آپس دے اندر جدوں بیندے جی انج جویں پوچھل کتا جناب ہاں جی آکڑ کے تے جناب ہوندا شے کو نہیں ہوندے کول پر آکڑ آکڑ کے پیا بھوے گا تسی آپس وچ بھو دے انج آکڑ کے ایک دوجے نال تے کھورو پٹ پٹ بیندے جی تے جدوں غیر آ جان کافر تے پھر پوچھل تیری ہٹا ہو جاندی ہے پھر جناب لمکا چڑنا ہے پھر سلوٹ مارنا لگ پینا کہ تو مسلمان ہے جتھے تکبر کرنا سی اتھے تو نیاز کرنا ہے پیا جتھے نیاز کرنی سی اتھے تو وڈیائی کرنا ہے پیا تینوں انہاں نال نسبت نہیں لہذا انہاں دی شان ہور سی تیری شان ہو رہے تو جناب انہاں کفر والیاں صفتاں وچ رنگیا بیٹھا ہے وہ ایمان والیاں صفتاں وچ رنگے ہوئے سر ہے جی تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم ہے نا خدا دی قسم قرآن دی تفسیر ہے فرمان اقبال ہے قرآن دی تفسیر ہے تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم تسی گناہ کر دے جے او گناواں تو بچ دے سن تسی لوکاں دے گناہ اچھال دے جائب بالخصوص مولویاں دے مولویاں کول گناہ ہو جاوے اخباراں چھاپ دیندے جے اجی مولویاں کول برائی ہو جاوے کسے داڑی والے کول برا کم ہو جاوے اخبار کٹ دیندے جے تم خطا کارو خطا بیم و خطا پوش و کریم اپنا فرق ویکھو تسی خطا کار او خطا پوش تسی خطا بھی تسی لوکاں دیاں غلطیاں تے نگاہ رکھنی ہوندی ہے او دے جناب اونیاں اوندیاں چنگیاں گلاں نہیں ویکھ دے پاویں جنہ مرضی 70 سال دا عبادت گزار ہوے جدوں اک عیب تہاڈے سامنے آ جاوے چک اونوں نالیے سٹ دے جے 70 سال دیاں کنجریاں نو جناب رمضان دے مہینے چ مر جاوے تے جنتی بنائی کھلے ہوندے جے فیصلے سارے تہاڈے پیو دے نے جویں مرضی جنوں جنتی چا بنا دے جے جنوں جہنمی چا بنا دے جے وہ خطا کار تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہے کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم اکھے چاندے تے سارے جے بلندیاں سانو اونا والیاں مل جان عظمتاں شاناں اونا والیاں مل جان اساں وی آسماناں دی کھتیاں تے جا بیٹھیے کی مطلب ساڈا مقام اچا ہو جاوے جویں بلال حبشی دا مقام اچا ہویا ہے مگر یاد رکھو اے اونا چر نہیں ہو سکدا جنہ چر اونا پاکاں والا دل نہیں پیدا کرو گے ایویں رتبے تے مقام نہیں ملدے صحابہ کرام نو جدوں ویکھے گا قربان جاواں تینوں سراپا سراپا کردار نظر آون گے ہر ویلے مشقت محنت دے اندر نظر آون گے خدا دی قسم کر کے انا جنہ لوکاں نو نہ اولاد دی فکر سی نہ جان دی فکر سی نہ وطن دی فکر سی نہ مال دی فکر سی ہر ویلے دین دے غالب کرن دی فکر سی اساں دین نو غالب کران گے دنیا دے اوتے پھر اساں دم لینا ہے پھر آرام نال بیٹھاں گے ہاں جی اوہ جا دل تساں پیدا کر لو تانوں وی اوہی اس دا شانہ تا کر دیاں گے پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کبھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیتی ہے بھی اقبال فرماؤں دینے و فغفور دے خاکان بادشاہاں دے تخت دے وارث وی اوہو بن گئے سن اور جناب والا کہتے جمشید بادشاہ دے تختان دے وارث وی اوہو بن گئے سن تو آڈے اندر انہا والی گل ہے کوئی نہیں پھر تسی جناب آخ دے جے سانو وی او سارا کچھ ملنا چاہی دائے او نا چر نہیں مل سکدا جنا چر پیو والی طاقت دے اندر پیدا نہیں ہوئے گی تو اپنے اندر بزرگا اپنے والا زور پیدا کر قوت بازو پیدا کر شمشیر پدر خواہی بازو پدر یاور اقبال فرماؤں دینے دوسرے مقام تے جے چاننا ہے میرے ہاتھ وچ اپنے پیو والی تلوار آوے پہلو اپنے واس اپنا بازو تے اس پیو والا لیا جڑا اس تلوار نو چک سکدا ہے تیرے اندر او طاقت ہی کوئی نہیں ایمان ہی کوئی نہیں دین ہی کوئی نہیں اس واسطے تو کیویں سوال کرنا ہے ساڈے تو تو اس وہ طاقت ہے درے قرار دے بازو والی ایمان والی پیدا کر سا ہے درے قرار والی او تلوار جدی کہ جڑی کسے میدان وچ کھنڈی نہیں ہوئی اسا تینو دے چھڈاں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ویکھ جناب خودکشی شے و تمہارا وہ غیور و خوددار خودکشی شے و تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار اکھے اقبال انہاں نوں جواب دے دے اے اپنے آپ نوں قتل کرن والے نے تہاڈا کام ہے خودکشی کرنا کیویں خودکشی ذرا توجہ رکھنا خودکشی دو رمان رکھ دی جے دو طرح دی خودکشی ہوندی جے گل دے اندر پھندا لے کے اپنے آپ نوں مار لینا اے خودکشی عام ظاہری جناب اے وی خودکشی جے دوسری خودکشی اے وے دشمن کافر دے اگے جھک جا او دی گل من لینی خدا رسول دی گل دے مقابلے وچ سمجھ لے تو اپنے ایمان نو قتل کر کے اپنے دین نو قتل کر کے ہمیشہ دی موت مر گیا ہے جدو ایمان دے غیرت مر جاوے او وی بندہ مر جاندا ہے خدا دی قسم کر کے آنا جانو تے ہر کسے مرنا ہے او بدبخت بندہ سب تو وڈا ہوئی ہوندا ہی جڑا ایمان تے غیرت مر جاوے جڑا اپنے ایمان غیرت نو مار بیندا او بدترین موت مردا ہی اور جڑا جانو مر جاوے جا

ایٹمی قوم ایٹم بم اسلام تے بنن والے آ مینوں ایک آندا ایٹم بنیا پیا میں کہ بنیا ضرور ہے مگر ادا مان اے وے خبردار مسلمانو جی اسلام دا نام لیا نے تے تواڈے تے ایٹم مار دیاں گے ایٹم اس واسطے بنیا پیا ائی مینوں قسم وعدہ الا شریک دی ایٹم تے خود مسلمان اے جڑا ایندا مسلمان ہوے ایک پاسے 416 مسلمان او موسلے اسا موسلے رہ گئے اساڈے وچو ایمان نہیں قوت نہیں دین نہیں طاقت نہیں جڑی مصطفی دے یاراں دے اندر سی سانو تاریخ تو اندر رکھیا گیا ہے سانو مصطفی دے یاراں تو نبی نہ رکھیا گیا ہے ساڈے سامنے انگریزی باندراں نو پیش کیتا گیا ہے مصطفی دے شیراں نو پیش نہیں کیتا اے مصطفیٰ دے شیران دی گل سن قربان جاواں ایک صحابی ان پچھو جا رہے ہیں انہیں اونٹ چھڑ دیتے جدو اونٹنیاں چھڑیاں ہاں جی کافر پاج پہ ان سواریاں دے ہوتے مصطفیٰ دا یار اونٹنیاں نو ایک پاس رکھ کے مڑ پچھو نس پیندا ہے پھر جا کے ادھروں کھچا وڈ دا ہے ادھروں ہیٹھا سٹ کے جناب سر وڈ جھڑ دا ہے جدو کافراں ویکھیا جان نہیں چھٹ دی انہیں اپنیا چادرا سٹنیاں شروع کر دیتیاں اپنے ہتھیار سٹنے شروع کر دیتے تاکہ یہ سامان کنجدا رہے تے اسی نس جائیے میرا مصطفیٰ دا یار ہے جی حبدار سراپا کردار سراپا کردار گفتار نہیں سی گلا زبانی دعوے کرن والا نہیں سی وہ سامان کٹھا کر درخت دے اندر رکھ لیندا درخت دے تھلے رکھ لیندا پھر پچھو دوڑ پیندا ہے ساری دیال ناک چ دم کر کے رکھیا مصیبت پائے گی کافران نو آندے نے یار بڑی عجیب گل ہے کوئی بندہ سانو مات کری پھردا ہے ہاں جی یہ کی بلا ہے کی بندہ ہے کی بندہ ہے آپ نال لجز پڑدے نے آپ نال جناب والا فخر تے غرور تے تکبر نال آکھدے نے او تانوں پتہ نہیں مینوں سلمہ بن نقوہ آندے نے میں تے مار مار تانوں ذلیل کر دیا گا صدکے جاوا یار مرے مرے جڑا کام کرنے والا ادھر مر سٹے بازیاں دا کام بھی کوئی کریدا ہے کام جڑا کرنے والا ادھر آ کوئی مقام پیدا کر تینوں پتہ لگے دارا ہے نہیں تینوں شان کی لبدی ہائے ہائے اس بے ایمان نال جنگ کر جڑا اندر بیٹھا ہے خدا دی قسم کر کے انا جڑا اس بے ایمان تو جتیا ہے نا کسے میدان وچ نہیں ہر سکدا میں تینوں قسمیا پیار نہیں اپنے آپ تو جیڑا بندہ بازی جت جاوے نا وہ کسے میدان چ نہیں ہردا جیڑا اس نفس تو بازی ہر جاندا ہی وہ سارے میدان ہی ہر جاندا ہی ہر میدان ہر جاندا ہی وہ نہیں کھلو سکدا ہن توجہ رکھ ادھروں جناب کافراں نے جان بچاؤن واسطے پہاڑ دا سہارا لیا وہ پہاڑی تے شام پی گئی کلا مصطفیٰ دا یار پہاڑی تے چڑھ کے سو گیا ادھر جناب 300 وچوں کئی مر گئے ہلاک ہو گئے جہنم واصل ہو گئے کئی جناب پہاڑی تے چڑھ کے سو گئے ہیں تے جناب صحابی حضور دا کلا ستا ہے جناب ہیں تے سویر ہوئی نا تے پھر کام شروع ہو گیا سبحان اللہ جدو کام شروع ہویا نا تے ادھروں ویکھیا کہ پچھوں جناب ایک گرد غبار اٹھی ہے مٹی ہے کٹا ہے پہلا سمجھے بھئی دشمن اپنی فوج لے کے پہنچ گئے نے پھر ویکھیا تے مصطفیٰ دے یار پہنچ گئے سرکار دے غمخار پہنچ گئے ہیں تے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو قتادہ اوتھے سن حضرت ابو قتادہ اس فوج چاہے جنہاں نے باقی فوجیاں نو اکٹھا کر کے لے آندا تے پتہ کیویں لگا آپ دا گھوڑا کھلوتا سی چمکیا گھوڑا چمکیا آپ نے پھر اونوں جناب تھپکی ماری تے پھر چمکیا فرماندے نے کوئی لگدا ہے کسے پاسے دشمن آ گیا ہے یہ تائیں گھوڑا پیا چمکدا ہے تے گھوڑے نو کھولیا نہ تے اوتے بہ گئے ہن پتہ نہیں سی جانا کیڑے پاسے گھوڑے نو آکھیا جے خبراں دتیاں نہیں تے پھر آپ ہی لے جاؤں صدکے جاواں ایمان والیاں دی طاقت تو سراپا کردار تو جنہ دے کوڑے او مقام رکھ دے نے او خبرہ رکھ دے نے جیڑا تیرا افسر وائرلیس نال نہیں رکھ سکتا سٹی لائٹ نال امریکہ او گل نہیں ویکھ سکتا جیڑے مصطفیٰ دے دربان دے گھوڑے رکھ دے ویکھ دے نے خدا دی قسم ایدر ویکھ جناب تم ہو گفتار سراپا و سراپا کردار خدا دی قسم ساڈے کول دے نکے نے اے چھوٹے موٹے کم دین اسلام دے نہیں ہوندے اے ویکھے مرد خدا دے سن تم ترستے ہو کلی کو و گلستان بکنار تسا کلیاں نو ترستے جے او ایسے سن جڑے اپنی گود وچ پورا باغ ہی وسائی کھلے سن تسا کلیاں نو ترستے جے ہیں او باغ پورا مصطفی سرکار دے دین دا وسائی کھلے سن اپنے کول توجہ فرما اب تلک یاد ہے قوموں کی حکایت اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی اچھو کیسے مسلمان سن جنہاں دیاں حکایتاں تے روایتاں جڑیاں نے اور ساری دنیا پہ یاد رکھ دیئے کافرانو بھی میرے حضور دے یاراں دیاں گلاں یاد نے انہاں نو بھی چیتا ہے کہ حضور دے مصطفیٰ دے یار کیویں دے سن کیویں دے مسلمان سن ہن جی تواڈیاں حکایتاں گلاں کوئی بھی نہیں جاندا مصطفیٰ سرکار دیاں تاریخاں نو دنیا پہ جان دی ہے قسم خدا دی دشمن بھی انہاں دی تاریخ نو سمجھدا ہے دوست بھی جاندا ہے اے کی ہے گلاں ایویں نہیں حکایتاں بن جاندیاں گلاں ایویں نہیں اگا روایتاں بن کے تردیاں وہ گلاں وچ پہاڑ ہوندا ہے تے پھر اگلے اگا ٹور دے نے کسے میری گل نہیں سمجھیا ہے ہیں اے میں نتھو خیرے دے کسے نہیں ٹر دے ہوندے توجہ فرما جناب مثل انجم ہن آندے پے نے ساڈے نوجوان والے پاس اقبال آ رہے نے جواب شکوہ چ کہ ویکھو اکھے نوجوان جڑے ساڈے نے نا اے کی بن گئے نے بد عمل تو پہلو ہی سن ہن دین تو بھی بد گمان ہو گئے پہلا جڑے عمل خراب سی ہن عقیدہ بھی بےمان ہو گیا عقیدہ بھی ختم کر بیٹھے دی. دین تو بدگمان ہو گئے دین نو سمجھدے نے یار دین نال لگ گئے برباد ہو جاؤں گے دین کی ہے جی دین اتیا گلاں وی ایویں نے آوی حتی کہ اس حد تک آ گیا ہے کہ جڑے حقوق اسلام نے بنائے نے او حقوق نو حقوق نہیں سمجھدے تے کافراں دے بنائے اقوام متفرقہ دے بنائے حقوق نو حقوق سمجھن دے پنے بےمان ہا جی اقبال فرماوندے نے مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے اکھے آ جڑے ساڈے نوجوان نے اکھے تاریاں وانگ اٹھ کے چمکے بڑے نے ادھروں جناب فلانا جناب سائنسدان بن گیا فلانا انج ترقی کر گیا تاریاں وانگ قوم جان کے چمکن لگ پئے اور ادھروں بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے اور جناب ہندوستانیاں دے بتاں دے پیار دے اندر بھامن بھی بن بیٹھے نے کی مطلب جناب اے ادھرو جناب ہاں جی اپنی ترقی والے پاسے جناب جی نو ترقی آکھدے نے ادھر بھی چمکن لگ پئے ادھرو انگریزاں دے جناب پجاری بھی بن بیٹھے اے دو بتاں دے نال پیار بھی پا بیٹھے نے شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے اکھے سانو پرواز دا شوق ہے ترقی دا شوق ہے تے اپنا گھر اجاڑ کے بہ رہے نے مہجور نشے من بھی ہوئے اپنا نشے من چھڈ بیٹھے اپنا دین چھڈ بیٹھے دنیا لبن گئے تے دین تو ہاتھ دو بیٹھے نے ہاں جی بے عمل تھے ہی جوان دین سے بد ظلم بھی ہوئے بے عمل تے پہلو ہی سن ہن بد ظلم بھی ہو بیٹھے نے ایمان بھی جاندے رہیا بے ایماناں دا جیڑا جنہ بڑی خدا دی کرتی اقبال فرماؤندے نے میں جدو نوجوان نو وینا نوے نوے کپڑیاں تھری پیساں دے اندر بچارا مینو اندروں بے ایمان لگدا ہے اتوں بے عمل لگدا ہے میں تے شرم حیا نال سر ٹھٹھا سٹ لینا بھی کرا کی مسلمان مینو دے کسے پاسوں نظر نہیں پیا ہوندا ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لا کے کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا اے آخ تہذیب انگریزی دے رنگ چرنگے نے ہر قید تو آزاد ہو گئے مصطفیٰ دے دین والی قید نو چک کے پرا سٹیا آخے جی آزادی آزاد ہونا چاہیے جو جی میں آئے کرنا چاہیے یہ کون سی پابندی ہے جو مولوی لگا رکھے لگاتے ہیں دین دی پابندی تو آزاد دین آخدا سی اوے بوائے فرینڈ نہ کر او جی نہیں یہ کون سی بات ہے بوائے فرینڈ ہونا چاہیے ہوں اگلے دن ایک مین مولوی پیا کے آخ چشتی نکاح دے مسئلے ہی آدھے باقی دا مسئلے کو نہیں پوچھنا ہوں طلاق دے مسئلے ہی آدھے باقی دا کو مسئلہ ہی نہیں پوچھتے میں آخیا تو پتر حوصلہ کر ترقی ٹرتی ہے پی جی رفتار تیز ہو گئی تے کول طلاق واسطے کسے نہیں آمنا آخ وہ کیوں میں آخیا جدو بوائے فرینڈ نال کام چل جانا مجھے نکاح دی لوڑ کوئی نہ جدو نکاح دی کوئی نہ تو طلاق نہیں مٹی سو پی ہوں میں ویکیا وڈے وڈے علاقے چ نکاح پتا کیویں ہوندے نے آخر کیویں ہوندے نے میں کہیا کڑی تے منڈا مہینہ غائب رہندے نے تے کی ہے جی جے پسند آ گئے نے تے ویاہ ہو گیا جے تے نہیں ہویا صدکے جاواں اس ویاہاں توں ان دے جدوں ویاہ ہون گے مڑ طلاق دا کہ نام لینا گل نہیں سمجھ لگی انج دا لانتی جڑا پٹا محمدی گلو لا کھڑا ہے نا اے پٹا یہودی دا گل پا کھڑا ہے ہاں میری گل ایک یاد رکھی دو پٹے نہیں دو پٹے ایک پٹا دنیا دا ہی ایک پٹا خدا رسول دا جڑا ایک پٹا اتارے گا دوسرا پہ جائے گا جنہیں دنیا دا کافران دا پٹا گلو لا سٹیا ہے خدا رسول دا پٹا وہ گل چ پی جانا جنہیں خدا رسول دا پٹا لا دیتا ہے کافران دا پٹا اندر گل چ پی جانا ہے ایک دا غلام ضرور بننا پینا ہی ہر تیری مرضی ہے غلام خدا غلام مصطفیٰ بنتا ہے یا غلام کفار بنتا ہے یہ ہوں اپنے ہاتھ تیری جناب فیصلہ ہے ہیں قلم دبا تیرے کول ہے جو مرضی آندی کر لے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا تو کیتا کہ انگریزی تہذیب نے کنے ہر بند ہر قید تو اسلام دی ہر قید تو آزاد کر دیتا ہے لا کے کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا منڈا کعبے وہ نکل آیا ہے بت خانے چا کے کھلو رہا ہے کہ بت خانے کون ہوتے ہیں بولو تو صحیح طرح بولو تو صحیح نظر تو اقبال کی پہ آخر یہ آدمی کلندر چھرا پھیرے تو ان پھیر دے چھرا پھیرن کا حق ادا کر دیتا آخے کعبے تو کعبے تو آئے کھڑے نہیں کعبے وچوں نکل آئے نے سنم خانے میں آباد ہو گئے بتان دے عاشق بن بیٹھے نے خدا دے کعبے نال ودا کر دیتا ہے ادھر ویخ جناب کیس زحمت کشے تنہائی سہرا نہ رہے شہر کی کھائے ہوا بادی پیمان رہے وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے آخر جڑا مجنو سی واہ کہ کیوں مجنو پھر جنگل کیوں مجنو نو آنا چاہیے شہر لے بے وقوف ہے گل کرنے والی آشک نرا آخ ایک رب دے بنی ہے نا ہوں آشک دنیا دے بنی ہے منڈے ساڈے آتے ہیں چھڈو پرے آشک نرا ایک وہ مجنو آ کے لالا آشک سی جنگل پھرتا رہتا سی ساڈے کول ایک مشوق تے آشک نہیں ہویا جانا اصا تے مشوق بھی ون سمندے بنا کسی لے کوئی گورا کسی لے کوئی گوری کسی لے کوئی لچا کسی لے کوئی لچی سمجھ نہیں آئی کسی لے کوئی گڈی کسی لے کوئی فیکٹری کسی لے کوئی جناب ون سمندے اصا مشوق رکھنے نے ایکو مشوق تے مجنو دا سی کی مطلب ایک مشوق سی تے محبوب سی وہ مستفا دے یار دا سی وہ مجنو سن حضور انہوں دے معشوق سن وہ ایکو نو دل دین والے سن ون سونے یار نہیں سن بنا دے کیونکہ مرشد دے اے دروازے اتے محکم لائے جھوکا وانگ کمی نیا لوکا اور اب نئے دور کی طرف آتے ہیں نیا زمانہ آپریشن کر دے اقبال فرما دے آدھے نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے آدھے نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے ایمن سے کوئی سہارا نہ کوئی گلشن ہے آخر جڑا نواں دور ہے نا ات اگ اگ سمجھو اقبال دے حقیقت بھرے بول ترجمان حقیقت آخ دے نواں دور آگ ہے ہر گلستان کو جلانے والا ہے ہر باغ نو سالن والا دور ہے یہ نہ پیر دے آستانے چھڑ دے نہ ملہ دی مسجد چھڑ دے نہ حاکم دا تخت چھڑ دے نہ غریب دا گھر چھڑ دے یہ ہر کسے دا جھگا سالن والا ہی نواں دور

جدو وجہ نہ باؤ دے سیرے تو شیشہ چڑھایا تے ہو پیا جاندہ ہی میں کہا کھلو ہو جاؤن کے جاندہ کی دے پیا ہے تو سمجھا دی بھی عام مول بھی بیٹھا ہے یہ سید حسینی سی کھا ہاں جے دو نمبر ہوندہ نا دو نمبر بادرو پار آلا ہے تے نیرا سکول دے ترقی آلا او ساکھنا سی جارگال دے ٹھیک ہے مولو سویکھنا ہی ہاں دو اے دے کول نے دو مل میرے کول وی کل اون دے کول وی دو ہو جانے سن نال تے جناب پھر گڈی وی نوی بن جانی سی پر سید سی پورے دناں دا مولا حسین دی اولاد سی او ساکھیا ایسا جواب دتا جس جواب نے اس نئی گاڑی والے کو رات کو سونے نہیں دینا تو ہزار بار سوچے گا مولوی کر کی گیا ہے گل تے بڑی ستی سال لا گیا ہے تے مومن تے ہوندا ہی ہوئی نا جڑا گل کرے تے وکھی تو بولے وکھی تو کتھوں ہاں مومن چوڑیاں تھوڑا ماردا مومن چوڑیاں نہیں ماردا ہوندا مومن جڑی گل کردا وکھی تو کردا ہے ایسی گل کردا ہے باطل نو سار کے رکھ دیندی ملت ختم رسول شولا دا پیران ہے حضور دی امت ایس نوی تو نوی تہذیب تے نوے دور دی اگ دے نال سردی پئی ہے او دے کپڑیاں نو اگ لگی کھڑی ہے سردی مردی جاندی ہے پئی امت مصطفیٰ ایس نوے دور وچ اگے ہن سن لے ہن آ گئے نے تسلی دین والے پاسے کہ ہن تھوڑا جا تو بدل جا مڑ اساں وی بدل جانے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سائی ماں پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کئی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستا پیدا تو ساڈے ابراہیم علیہ السلام والا ایمان پیدا کر لے اج دی زمانے دی اگ تینوں بھی نہیں ساڑ سکے گی اساں جے ابراہیم واسطے آئی وی اگ نو باغ لکھے تم بن سرلیاں پتا کے بن جان گے او تو ابراہیم علیہ ایمان تے پیدا کر لے کیویں دا ایمان ہویا ادھر ویکھ ہے ہے نبی سن تے مقام کس تے پہنچے ہوئے سن اس لے جدو حضرت جبریل آئے نے نا حضور آگے پہ جان دے نے رب نو دسنا تے مینوں دسو ہاں پہلا فرمایا مینوں دسو میں ہنے فرشتے نو حکم دینا پانی والے نو ایتھے بدل کر کے ہنے پانی بارش برسا کے اگ بجا دے گا فرمایا نہیں وہی کافی ہے اچھا سرکار جے او کافی ہے تے مینوں اجازت دیو میں رب نو دس دینا تیرا بیلی اگ وچ پیا جاندا ہے آ فرماندے نے کفانی من سوالی علم ہو بہالی جاندا جے دسن دی لوڑ ہی کیڑی ہے تو پرا ہو اپن جاننے ہاں جان دے جے جاننے ہاں خدا دی قسم کر کے انا دس مسلمان جے ابراہیم تے واسطے اگ گلزار محمد پناہ ٹوٹانی واسطے بھی اگ اج گلزار اے چار سال پرانا واقعی ہے عاشق مصطفیٰ اگ وچ گیا ہے وہابی دے مقابلے وچ تے اگ نہیں ساڑیا تے لگا پھردا ہے اگ وچ اگ گلزار ہوئیے او کیڑی شے نال ہوئیے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستا پیدا اج اسا اگ نو گلزار بنا دینے آ بیلیا اوے تو مومن بن جا تینوں کسے بم نہیں مارنا ہاں مومن بن کے تے وکھا نا بن کے وکھا مینوں قسم وعدہ الا شریک دی ہے نکلے بول پورے ہو جاندے ہیں فقیر جدو اندر جا رہا سی نا تے کچہری دے اندر میرے حضرت نے فرمایا سی کئی بندے ایتھے گواہ ہون گے آپ نے فرمایا جے راتی کچھ نظارہ ویکھ لو تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حضرت میرا شیخ عین حق پر ہے میرا شیخ جن نے میں جیسے پتھر نو تراشیا خراشیا ہے اے دے وال اج اقبال تیرے

باغ اجڑ جاوے سمجھ لے آباد ہو جانا ہے، کیونکہ ہر خدا کے خدا دی قسم کر کے آنا اس کائنات میں ہر دم تبدیلی ہے، یہ کائنات ایک حال پر نہیں رہتی. ہنے تساں فصلاں بیجیاں نے چند دن پہلا، پھر ہرا بھرا کھیت، ہر پاسے رونق ہی رونق، سبزہ ہی سبزہ، اکھاں نوں ٹھنڈک ملدی سی، پھر چند دن گزرے سک گئیاں، خشک ہو گئی، پھر ویکھے آئی داتری پھر گئی، کھلوتی ہے چھا ڈگ پئی، پھر ویکھے آئی تھریشر لگ گئی، توڑی ایک پاسے کڑک ایک پاسے، پھر ویکھے آئی وہی نوں پی کے ایس گھنٹے گھرے چھٹے آئی. جی میں فیصلہ آباد دا گھنٹہ گھر ہے نا چوک، اے تیرا میرا گھنٹہ گھر جڑا کھڑا ہے جنوں ٹھڈ آکھدے نے، ایس گھنٹے گھر چ کڑک آئی تھلے نکلی، حال کی بن گیا پھر اوہی زمین ہے، اسی زمین تے جتھے کنک سی پھر کتھے مکئی پہ اگدی، پھر نوی بہار، پھر نواں رنگ. وہ چلے تو رب سونے دے فیل نو نہیں سمجھا، مولا دیس فطرت دے نظام نو نہیں دیکھے آئی، مولا ایک حال پر کسی کو نہیں رہنے دیتا. اگر آج کافروں کو عروج ہے، کل انشاءاللہ محمد عربی کے غلام. اور سن، فقیر اس ذات وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے، لاکھ ایٹم بم بنے، لاکھ تیاری ہوں، لاکھوں ملکوں پر قبضہ ہو جائے، میرے محمد جہاں چاہتے ہیں دین اپنا غالب کر دیتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں، مسلمان گنہگار بھی ہو، وہ مسلمان اندر سے اس کا خون ضائع نہیں ہوتا، اس کے خون کی قیمت لوح محفوظ کی سفید چادر پہ لکھی جاتی ہے. مولا بتا دیتا ہے جس کا خون زمین پہ گرا ہے اس کی قدر عرش والا جانتا ہے. مجھے خدا کی قسم، جب مومن کا خون زمین پہ جاتا ہے تو رات لاکھوں رنگ لاتا ہے، کیونکہ قتل حسین یسیل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین یسیل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین یسیل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ذوق نال کہہ دے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. ہاں تو کی سمجھ میں، خدا دی قسم کر کے اللہ، جب مسلمان دا خون دین آستے رڑنا شروع ہو جائے، وہ آکھے میں غیر نو نہیں منتا، تو سمجھ لے اس دے خون دا مل پہ گیا، مل پہ گیا ہے. اے اور گل ہے، مل ملے چار دن ٹھہر کے، گل نہیں سمجھ لگی. ہر سودے کی قیمت فوراً نقدی اسی ٹائم ادا نہیں ہوندی، کئی سودیاں دا مل بعد وچ بھی مل جاندا ہے. آخنا سبحان اللہ، میں نو قسم خدا دی، مومن گناہگار بھی ہو نا، کافر جب اس کا خون زمین پہ گراتا ہے تو یہ ایسا سودا کرتا ہے، اس کا مل چند دن ٹھہر جاتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے، امت مسلمہ کے باغ پر پھر بہار آ جاتی ہے. ایویک اقبال فرماؤندے نے، دیکھ کر رنگ چمن نہ پریشان ہو نہ پریشان، مالی کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، آکے گھبرانا مالیا جیڑیاں ہن شاخاں کھڑیاں نہیں انہاں دے وچوں جیڑیاں پرونگلیاں نکلیاں کھڑیاں نے نویاں شاخاں دے ٹہنیاں نکل آون گیا کی مطلب جڑے مسلمان ہے جناب خزاں وچ پے نہیں انہاں دی نسل دے وچوں مولا کائنات ہن عاشق پیدا کرے گا ایسے مرد پیدا کرے گا جڑے نبی پاک سرکار دے یاراں دیاں صفتاں والے ہون گے مڑ شاخاں نویاں ہو جان گیاں باغ پھر بہار آ جاوے گی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی اکھے جڑے پتے تھلے جھڑے پیسن باغ دے اور سارے جناب پتے ہن مک جان گے اور سکے پتے نکل جان گے ہن ہر پاسے سبزہ ہی سبزہ ہوئے گا ہائے ہائے ہائے جڑے ڈگن والے سن ڈگ پئے نہیں گل سمجھیے سمجھی جڑے ڈگن والے سن نا وہ ڈگ پئے نہیں جڑے بےمان بننے سن وہ بن گئے نہیں وہ تفے ہو گئے نہیں ہوں بچوں ایمان والے پھر اسے باغ چ نکل آؤ گے گلبر انداز ہے خون شہدا کی لالی ہوں فلاں دے اتنے شہیدان دے خون دی لالی نکل آئے گی ویکھی دے سہی فل لال ہوں وہ آدھا ویکھی تینوں ہر فل پھر خون شہدا کی یاد تازہ کرائے گا اللہ اکبر رنگ گردوں کا ذرا دیکھتا ہوں بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے آنا ویکھو ویکھ جس ادھروں آسمان ویکھے تے وہ بھی لال ہوندا ہی سویرے ادھروں ویکھے شام نو وہ بھی سرخ ہوندا ہی وہ دسدا ہے پیا روزانہ شہیدوں کا خون محفوظ ہو رہا ہے وہ دسدا ہی پیا اسا شوکیس وچ محفوظ کرنے آ پئے کدی مشرق تو وکھانے آ کدی مغرب تو بخانے آ تاکہ تینو اپنے شہیدان دے یاد تازہ رہے اسا ایسے خون نو جس کی نشانی روزانہ دکھاتے ہیں پھر کبھی قیمت والا بنا دیں گے قیمت ادا کر دیں گے اس خون کی آج امتیں گلشن ہستی میں سمر جید بھی ہے اور محمور محروم سمر بھی ہے خزان دید بھی ہے وہ آندا ہے کوئی کلا تیرے نال تھوڑا ہے یہ ہر کسی قوم نال نہیں ہوندا رہندا ہے کدی اتار کدی چڑھاؤ کدی ڈگ پے کدی چڑھ گئے ہاں جی یہ کافر بھی تیویں رہے ہیں ہاں جی کافر ساڈے 1300 سال مسلمان انہاں تے چڑھائی کیتی رکھی ہے ہاں جی کی ہویا جے سال دو سال انہاں دا وارا آ گیا تے تو کئی نام مراد ہے مایوس ہو گیا وہ 1300 سال مایوس نہیں ہوئے وہ نام مراد پھر لگے رہے نے تے اخیر چڑھ گئے نے تے کوئی گل نہیں مولا کائنات وحدہ الا شریک مولا تل کل یوم نداولھا بین الناس ہم من اس زمانے کو بدلتے رہتے ہیں زمانہ ڈول کی طرح ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف لیکن اس سے مایوس ہو جانا مردوں کا کام نہیں ہوتا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا فرماندا ہے اٹھ تھی فریدا شاد ول دکھنے کنا کر یاد ول اٹھ تھی فریدا شاد ول دکھنیا کنا کر یاد ول اچھو جھوک تھی سیا آباد ول اے نینا واسی ایک منی گھبرا گیا جلیا تین نہیں پتا ندی نال ایک پاسے نہیں بگتے ہوتے دریا کدی ایس منے ہو جاندہ ہے کدی ایس منے ہو جاندہ ہے مثالاں تے کروڑا نے خدا دی دھرتی پئیاں نے ذرا توجہ رکھ لے جناب پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا وہ آتا کی ہویا تیرے کو فلانا ملک خس گیا فلانا ملک خس گیا فلانا تن پتہ نہیں تیرا دامن وطن کی مٹی سے پاک ہے بولنے ویخ مرد دے پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا کیوں تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنارا وہ مسلمان ہے تو وہ یوسف ہے ہر مصر ہر شہر تیرا ہی شہر ہے اے نہ سمن عراق اتوں گیا تیسی گئے تو نہیں پتا نشے کو پیمانے سے تعلق نہیں پیالہ مٹی دا ہوئے شراب ویچ ہوئے نشا چڑھ جاندہ ہے

تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے، فقیر تغیر لفظی کر دیتا ہے، تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، آخدا نہ گھبرا تو پیچھے تاریخ تے نظر رکھ، تاتاری آئے سن بغداد تے حملہ کیتا سی، آ مغل جنہ دی اولاد نے گل سمجھا نے، تاتاری آئے چین کے علاقے سے اٹھ کر بغداد کو ختم کر دیا، اللہ نے فرمایا لاؤ ساڈے حق دی شان دیکھیا، ایک فقیر اٹھایا ہلاکو دا پتر بغداد کا حاکم ہے، ایک فقیر جنگل میں پھر رہا ہے ہلاکو کا بیٹا شکار کھیڈدا پھردا ہے، بابے نو ویکھیا نا سمجھ گیا مسلمان ہے، کہ مسلمان تو دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے نا، ہاں تھری پیس والا مسلا تو نہیں پچھانا جاتا، اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں، ہاں اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، بھائی سننا تو بیٹھا تو پھر مسلمان نہیں تو کوئی نہ، وہ سد کے جا مسلمان سی جڑا باہر بھی پچھانیا جانا سی، پچھانیا نا تو اس جگت لائی جان کے بابے نو چھیڑ خانی چکر ناستے، آندا بابا میرے گھوڑے کی میرے گھوڑے کی دم اچھی ہے، پوچھل اچھی ہے کہ تیری داڑھی اچھی، بابا فقیر سی ہائے ہائے جواب دیتا تو دل ہلا کے رکھ دے، آخیا یار تیرا گھوڑا تیرا مملوک ہے، تیرے ملک تو اے دا مالک ہے، جدے موڑنا ادے مڑتا جانا، میرا بھی ایک مالک ہے، میں وہ بھی ملک ہوں، تیرا گھوڑا تیرا فرما بردار ہے، جے میں اپنے مالک دا نا فرمان بنیا تے پھر تیرے گھوڑے دی پوچھل چنگی ہے میری داری نال، تے جے میں اپنے مالک دا فرما بردار بن گیا نا جے میں گھوڑا بنیا پھردا ہے تے پھر میری داری تیرے گھوڑے دی پوچھل نالو چنگی، جدو کافر نے گل سنی تے ہل گیا، آندا بابا مینوں کلمہ نہیں چپڑا نے، بول تے صحیح ذرا، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیر ایک ذر بادشاہ نو فقیر کہن لگا تو مسلمان ہو گیا مینو سارا بغداد مسلمان چاہیے، اس آخیا بابا جی گل ہی کوئی نہیں، جب ڈرائیور جو سیدھا ہو گیا تو مڑ گڈی سیدھی کیوں نہ ہو، گل نہیں سمجھا، ڈرائیور جو بد نیتا ہوئے مڑ گڈی تے آپ بجنی ہے نا، ڈرائیور نیک نیتا بنیا بیٹھا گل ہی کوئی نہیں ویکھی ایسا کردے کی، گیا اس جناب اعلان کر دیتا ملک دی حالت بدل گئی، ایک پہلوان بچ گیا، اس آخیا میں تا مسلمان ہوا گا میں مسلمان آ چکا پہلوان مینو اکھاڑے دے اندر ڈیگ لوے نا تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں، اس فقیر نو دسیا بابا ساڈے کول دے اندر پہلوان ہی کوئی نہیں، اس آخیا گل ہی کوئی نہیں آپ کے ساستے لے کہڑی گل لے اسی آ جانے اکھاڑے میدان چترا ہے ہاتھ چ ہاتھ پہ ہوں اللہ دی طاقت تے کجا مٹی دے دانے دی طاقت کجا گاں مجھ والی طاقت کجا خالق کے کائنات والی طاقت

مسلمانوں نو فقیر نو غیرت و حمیت دینی عطا فرمائے سٹے دیا اور تیری یاد میں مار مار سٹے دیا اور تیری یاد میں جد نام لیا تیرا اور تلیا بلا میں جد نام لیا تیرا اور تلیا بلا Hey. کوئی علاج نہیں ہو منگ دے پر دے ہوتے ہاں علاج نہیں ہو منگ دے پر دے ہوتے اتے ہاں نہ جب نام لیا تیرا کلیا بلا کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا کوئی نہیں جہاں میں تیرے سوا ہمارا آقا تیرے کرم کا جڑے بھکھے بیٹھے جو چپ رہو درجے بولو آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا تیرے سوا جہاں میں کرم کا اب تو ملے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبی ہے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبی ہے در سے نکال خالی کچھ بھی کدے خدا را یا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا یا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا مجھ درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھ درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامتی سر میرا در تمہارا آقا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامتی سر میرا در تمہارا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے جب سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا یا کا تیرے اب تو ملے سہارا تیری ذات بحر وحدت تیری ذات بحر وحدت منجھ دھار میری ہستی تیری ذات بحر وحدت منجھ دھار میری ہستی ڈولے بھنور میں کشتی اور دور ہے کنارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے گونج بجے آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تو مل یا نبی یا نبی دیوانا تیرے در پر جب آ گیا بیچارا دیوانا تیرے در پر جب آ گیا بیچارا مانا برا ہے لیکن آخر تو ہے تمہارا ਦੇ ਵਾਲ ਖੋੜਿਆ